श्रीमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। काण्डशाखीय बृहदारण्योपनिषद अग्नि ब्राह्मण के प्रथम मंत्र को कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। नैवेह अग्रे किंचन आशित, नैवेह किंचन अग्रे आशित, यही इसी शब्द के ऊपर विचार चल रहा है। इसमें बौद्ध बोल रहा है कि पहले अभाव से ही होता है, क्योंकि श्रुति भी बोल रही है और पिंड के अभाव होने से घट बनता है। जब तक पिंड रहेगा घट नहीं बनता, तो घट के उत्पत्ति के पूर्व काल में अभाव है, किंतु सिद्धांत कहेंगे ऐसा नहीं, वृत्ति का वहां अनुगत है। पिंड भले हो, वृत्ति का तो है ना, तो यहां भी आगे शब्द आएगा मृत्यु न आए वेदम आवृतम आशीत असनायाया, मृत्यु से आवृत था। यहां भी कहेंगे कुछ नहीं था, नहीं अभाव से निभाव है, मृत्यु से आवृत था कहेंगे यहां भी। वैसे भी अब तर्क से देखना हो तो घट बनने के पूर्व में मिट्टी तो रहती है, बौद्ध पास तो तर्क ही है, वेद को तो मानता नहीं हो, तो तर्क से ही जवाब देना होगा, इसलिए तर्क से जवाब दिया जा रहा है, क्योंकि वैदिक तो है ही नहीं, वेद में ऐसा कहा करने से वो मानने वाला नहीं है, हाँ उसको तो तर्क से उत्तर देना होगा। ठीक भाष्य ठीक है, ठीक चल रही थी। पिंडादि न घटादि आवरण तेन समान देशत्वात्, यदि से आवरण न तेन समान देशम यथा कुड्यादि इति संगते। पूर्वादि बोलता है महाराज पिंडादि घटादि के आवरण नहीं होता, सिद्धांत ने कहा था पिंडादि आवरण है घट के, तो बहुत तो बोलता है पिंडादि घट के आवरण नहीं है, क्यों समान देश में है, एक ही देश में है, जहां घट है वही पिंड है। यदि यस्य आवरणम न तत्तेन समान देशम, जो जिसका आवरण होता है वह उसके साथ समान देश नहीं होता। यथा कुड्य आदि, जैसे दीवाल आदि है, दीवाल आदि घट यहां है दीवाल वहां, भिन्न देश में होता है, तो इसलिए आवरण नहीं बन सकता है। पूर्वादि बोलता है पिंड आदि घट के आवरण नहीं हो सकते, माने पूर्वादि ने कहा था यदि घट पहले हो तो पिंड अवस्था में भी मिले, तो कहा कि वो पिंड आदि आवरण है इसलिए घट नहीं मिल रहा है, आवरण को हटाओ घट मिल जाएगा, ये सिद्धांत ने उत्तर दिया था। वो बोलता है पिंड आदि आवरण नहीं होता। ये भाष्य में कहा था पिंड कपाल आदेर आवरण वैलक्षण्याद अयुक्त विधिचेत, पिंड कपाल आदि जो है ना आवरण से विलक्षण है, आवरण भिन्न देश में होता है या समान देश में, पिंड कपाल घट जहां घट है वहीं है ये, ये पिंड हो चाहे कपाल हो घट के समान देश में है, आवरण धर्म से विलक्षण है, ये आवरण होता है दूर होता है, हाँ भिन्न देश में होता है। इस जेत इसी के आगे पूर्वादि और विस्तार करता है तम कुड्यादि ही घटादि आवरणम, हाँ तम है कुड्यादि है देवाल आदि घट के आवरण होते, माने कुड़ी तो स्पष्ट ही है घट से दूर में है, तम भी दूर होता है, आवृत करने वाला और आवृत होने वाला और आवृत करने वाला अलग देश होगा, ऊपर रहता है आवृत करने वाला, नीचे रहेगा आवृत होने वाला, यहां भिन्न देश दिखता है तम में भी, क्यों आवरण है ढकेगा, ढकने वाला ऊपर होता है ढके जाने वाला नीचे होता है, भिन्न देश हो जाता है तम में भी। तो तम कुड्यादि ही घटादि आवरणम, एक तम कुड्यादि घट के आवरण है, क्यों घटा घटादि भिन्न देशम दृष्टम, इनको घट से भिन्न देश में देखा गया, तम को भी कुड़ी को भी, हाँ न तथा घटादि भिन्न देश दृष्टि एक पिंड कपाले, पिंड और कपाल दोनों प्रथमा के दो वचन है, पिंडम च कपालम च पिंड कपाले, पिंड और कपाल इस प्रकार से नहीं देखे गए, दृष्टि ये भी प्रथमा के दो वचन है, पिंड कपाल दोनों नहीं देखे गए जिस प्रकार तम और कुड्यादि भिन्न देश में होते हैं, ऐसे ये दोनों नहीं देखे गए, ये प्रथमा दो वचन है ये, दृष्टे और पिंड कपाले, पिंड कपाल पिंड माने नपुंसक लिंग में प्रथमा के दो वचन है, जैसे ज्ञानम ज्ञाने ऐसा होता है ना ज्ञाने, ऐसा ही है तस्मात इत्यादि कहा, तस्मात पिंड कपाल संस्थान और विद्यमान शैव घटादि घट से आवृतत्वात अनुपलब्धि अयुक्तम आवरण धर्म विलक्षण याति चेत, यहां तक पूर्वादि भाष्य है। तस्मात पिंड कपाल संस्थान, पिंड कपाल संस्थान में ही ये सप्तमी है, यह संस्थान यो सती सप्तमी करके टिप्पणी में कहा, सप्तमी अंत पर है, पिंड और कपाल के संस्थान में ही विद्यमान शैव विद्यमान है घट, उसी संस्थान में विद्यमान है घट से आवृतत्व, उसी में रहने वाला समान देश में रह रहा है घट, उसको आवृतत्वात अनुपलब्धि इति अयुक्तम। समान देश में है, जहां पिंड कपाल उसी देश में घट है, होने से उसको उसके द्वारा आवृत होना कहना ठीक नहीं। क्यों? आवरण धर्म विलक्षण है, आवरण धर्म होता है भिन्न देश में और ये समान देश में है पिंड कपाल। इति चेत सिद्धांत कहते न, ये बोलना है। अरे बाबा, समान देश में भी हो जाता है आवरण, कहां देखा? क्षीरोदक में देखा, दूध और पानी, जिसका अंश कम होगा वो ढक जाता है, जिसका अंश ज्यादा होगा वो ढकने वाला हो जाता है दूध पानी में। दूध में पानी मिलाते हैं ना, अथवा पानी में दूध मिलाया जाए, अंश ज्यादा हो वो आवरक हो जाएगा और जो अंश कम हो आवृत हो जाता है। ये सिद्धांत का क्षीरोदक आदि क्षीरादि आवरण आवरण न एक देश तत्व दर्शनात्, क्षीर और उदक आदि में क्या देखा है? क्षीरादि आवरण के द्वारा एक देश में देखा, आवृत और आवरण करने वाला दोनों एक देश में देखा गया है। समान देश में भी आवरण हो जाता है, इसलिए घट कपाल आवरण हो जाएगा, इसका पिंड कपाल घट के लिए आवरण हो जाएगा। समान देश में भी दृष्टांत दे दिया, जैसे क्षीरोदक आदि है। पूर्वादि पूछता है, घटादि कार्य कपाल चूड़ादि अवयवान अंतर्भावा अनावरणत्व विच्छेद। कहते महाराज, घटादि कार्य जिसका है, या बहुवरी समास, घटादि कार्य यश्य मृतिकादि, जिस मृतिकादि का कार्य होगा घटादि, ऐसा मृतिकादि में मिट्टी आदि में कपाल चूड़ादि अवयवान, कपाल और चूड़ा के अवयव जिसमें जिस मिट्टी में घट बनना है, घटादि कार्यम यश्य, घटादि कार्य है जिसका, किसका? मिट्टी का है, उसी में उसी में घटादि कार्य, या बहुवरी समास करके सप्तमी करना, घटादि कार्य वाला जो मृतिका है, जिसका कार्य घटादि बनना है, ऐसे मृतिका में कपाल चूर्णादि अवयवान अंतर्भावात, कपाल चूर्णादि का अवयव उसी मिट्टी में अंतर्भाव है, अंतर्भाव है, इसलिए अनावरणत्वम, इसलिए आवरण नहीं होगा। जिस मिट्टी में घट आश्रित है उसी में कपाल चूर्णादि, कपाल आदि के चूर्णादि आश्रित है, इसलिए आवरण नहीं हो सकता। समा ये कहा, पूर्वादि ने कहा तो एक ही चीज है, ऐसे बोलना चाहते सिद्धांत न विभक्ता नाम कार्यांतरत्व आवरण तो उपत्य का। जो विभक्त हैं पिंडादि के, जो पिंडादि जिस मिट्टी में आवृत हैं उस मिट्टी में घट आवृत अंश में, जिस मिट्टी में पिंडादि बैठे हैं उस मिट्टी में घट नहीं है, वो अंश भिन्न भिन्न है वहां, ये सिद्ध करना चाहते सिद्धांत। विभक्ता नाम भिन्न देशस्थ है दोनों, पिंडादि जिस मिट्टी के, पिंडादि के चूर्ण जिस मिट्टी में आश्रित होंगे उस मिट्टी से भिन्न माने कणों में घट आश्रित है, उसी में नहीं है, ये कहना चाहते हैं, यही बोल रहा है। ठीक से देखना है इसका। व्यतिरेक के अनुमान, पूर्वादि ने व्यतिरेक की अनुमान दिया था, क्या दिया था? पिंडादि न घटादि आवरणम तेन समान देशत्वादि, अनुमान था पूर्वादि का। ठीक है, पिंडादि ये पक्ष है, घटादि न घटादि आवरण विसाध्य है, घटादि आवरण का अभाव है पिंडादि, और क्यों कहते हैं? हेतु दिया समान देशत्वात, मिट्टी के साथ समान देश है उसका, पिंडादि के साथ समान देश है, ये हेतु था ये। तो इसमें व्यतिरेक ही दिया था दृष्टांत, क्या दिया था? जो जिसका आवरण नहीं होता वो भिन्न देश में होता है, जो जिसका आवरण होता है वो भिन्न देश में होता है, ये दृष्टांत था, व्यतिरेक अनुमान था। तो इसमें इसी व्यतिरेक अनुमान का व्याख्या करते हैं, तम इत्यादि कर कहा, तम कुट्यादि ही घटादि आवरणम, ये दृष्टांत है भाष्य में जो कहा था, घटादि से भिन्न देशम दृष्टम, घटादि से भिन्न देश में देखा जाता है, न तथा घटादि भिन्न देश दृष्टि पिंड कपाल, घटादि से भिन्न देश में पिंड कपाल नहीं देखे गए, ये कहा। अनुमान फलम निगमयति, अनुमान के जो फल है उसको समापन करता है पूर्वादि, 11 की टिप्पणी है ना, अमान फलम पिंडादेर आवरकत्व तो अभाव रूपम, अनुमान का फल यही है पिंडादि जो है घटके में आवरक नहीं मान सकते, क्यों? समान देश है, जो आवरक होता है भिन्न देश में होता है, यह अनुमान का फल हो गया, पिंडादि घट के आवरण नहीं हो सकते। तो पिंड काल में भी घट मिलना चाहिए आपको, क्यों? आप सत्कारीवादी हैं, घट पहले से विद्यमान है, जब पिंड अवस्था है तभी घट मिलना चाहिए आपके मत में, बहुत ऐसा बोलता है, मिलता नहीं इसका मतलब घट असत घट है, बाद में उत्पन्न होता है, ये बहुतों का कहना है। ठीक है, मैं सिद्धांत पूछते हैं, यहीं से ठीक चलनी थी। अब किमिदम समान देशत्वम किम एकाश्रयत्वम किंबा एक कारण तो तुम जो समान देशत्वा जो हेतु दिया हुआ है अनुमान में, अनुमान तुम्हारा है पिंडादि न घड़ादि आवरणम तेन समान देशत्वात्, ये जो अनुमान है इसमें समान देशत्व का हेतु बनाया है तुमने। पिंडादि घट के आवरण नहीं होते हैं, क्यों? घट और पिंडादि समान देश वाले हैं। ये कहा तो समान देश का क्या अर्थ करना चाहते हो? सिद्धांति दो विकल्प पूछते हैं, किम इदम समान देशत्व, ये क्या है समान देशत्व? समान देशत्व का हेतु बनाया तुमने, पिंडादि आवरण नहीं होते घट के, क्यों? समान देश होने से बोल रहे हो, तो समान देशत्व क्या है? किम एकाश्रयत्व, क्या एक में दोनों आश्रित होना, दोनों व्यक्ति एक अधिकरण में आश्रित होना, ऐसे मानते हो समान देश का अर्थ? माने दोनों एक देश में आश्रित होना, एक जगह में दो का दोनों आश्रित होना, ये समान देश है? अथवा किम किंबा एक कारण, तो दोनों का कारण एक ही हो, ये कहना चाहते हो समान देश का अर्थ? या एक अधिकरण में दो व्यक्ति होना, अथवा एक ही कारण हो दोनों का, इनमें से क्या क्या कहना चाहते हो? जो विकल्प सिद्धांत ने किया, विकल्प आद्यम विरुद्धत्व दोषायते, पहला पक्ष समान देश का अर्थ एकाश्रयत्व, एक अधिकरण में दोनों का रहना, ऐसा मानना चाहते हो आवरण और आवृत पदार्थ को कहना चाहोगे तो विरुद्ध हो जाएगा। क्या विरुद्ध होगा? दूध और क्षीर में ऐसा देखा गया एक ही देश में रहता है, एक ही अधिकरण में है, पात्र में है दोनों, एक ही पात्र उसका अधिकरण है, दूध का भी पानी का भी, किंतु आवरण हो जाता है। समान देश का अर्थ एकाधिकरण करोगे तो एकाधिकरण वाली दो वस्तु कौन है? दूध और पानी, उसका अधिकरण क्या है? पात्र, पात्र में दोनों है दूध और पानी, किंतु वहां आवृत और आवरण हो रहा है, ये कहना है। विरुद्धत्वेन ये कह रहे हैं, विरुद्धत्वेन बार की टिप्पणी कहा, साध्य विरुद्धत्वेन, साध्य का विरुद्ध है, माने हेतु साध्याभावत वृत्तित्वेन, हेतु तुम्हारा बन जाएगा साध्याभावत वृत्ति हो जाएगा, साध्य तुम्हारी है घटादि आवरण का अभाव, चाहिए ना समान देशत्व, तो एकाश्रय तो तुम्हारा ये होगा, समान देशत्व तो का अर्थ एकाश्रयत्व, तो किंतु साध्य हो जाएगा क्या है तुम्हारे? घटादि आवरण न कह रहे हो तो साध्य को, पिंडादि न घटादि आवरण, यही अनुमान है, तो साध्य अभाव के अधिकरण में हेतु रह जाएगा, एकाश्रय तो रह जाएगा, ये कहना चाहते हैं। ये कहा हेतु साध्याभाव वृत्तित्व, साध्याभाव के अधिकरण में वृत्ति है, जहां पर समान देश का अर्थ एकाधिकरण करते हो तो एकाधिकरण में दोनों है, यहां दूध और पानी ये दोनों एक साथ है, साध्य वहां साध्य नहीं है, समान देशत्व तो नहीं है, न होने पर भी ऐसी स्थिति आ गई, साध्य नहीं वहां, माने साध्य क्या है? आवरणाभाव नहीं है, आवरण है वहां, आवरणाभाव तुम सिद्ध करना चाहते हो किंतु आवरण है वहां, साध्याभाव के अधिकरण हो जाएगा वहां पर, ये दोनों बैठे हुए मिलेंगे एकाश्रयत्व करने पर, एकाधिकरणत्व करने पर। अथवा दूसरी व्याख्या करेंगे अभी, क्योंकि कहते हैं क्या है, न करके सिद्धांत ने कहा, न क्षीरोदकादे क्षीरादि आवरण है एक देशत्व, एक देशत्व साथ आवरण करने वाले को भिन्न देश में होना कोई नियम नहीं है, क्यों? एक देश में भी आवरण कर जाता है, क्षीर और उदक में देखा गया है। आदि से और भी लेना है वहां, छह नंबर टिप्पणी है ना, आदि से क्या लेना था? सह उसके, ये तो सह अर्थ में है, क्षीरोदकादे बोल दिया, ठीक ठीक है, हमें देखना क्षीरेण संकीर्ण से उदकादे, क्षीर में दूध में मिला हुआ जो जलादि है, जलादे है उदकादे, आवृयमाण से तेजावत, आवृयमाण हो जाता है जल, दूध के साथ जल मिला हो तो जल ढक जाता है, अथवा पानी के जल के साथ दूध मिला हो तो दूध ढक जाता है, देखा गया है, मारे कम ज्यादा अंश होने पर आवृत और आवरण हो जाता है। द्वितीय उत्थापयति, दूसरा मत क्या है? समान देशत्व का अर्थ है एक कारणत्व, एक ही दोनों का एक कारण हो, हाँ वहां पर आवरण नहीं होता बोलना चाहोगे तुम, जहां दोनों का एक ही कारण हो वहां पर आवरण नहीं होगा, ये अर्थ करोगे समान देशत्व हेतु का अर्थ ही करोगे, तब कहते हैं उत्थापयति। घटादि करके कहा, घटादि कार्य सिद्धांत कहा, घटादि कार्य में बहुव्री समास है, घटादि कार्यम यश्या मृतिकारे, जिन मिट्टी आदि के कार्य घटादि होते हैं ऐसे मृतिका में, घटादि कार्य सप्तमी में हमने मृतिका में यह अर्थ निकालना है, यह अर्थ निकालना, बहुव्री समास निकालना है, इसमें घटादि रूप कार्य नहीं लेना, घटादि कार्य है जिसका, ऐसे मृतिका में यह अर्थ आएगा। कपाल चूर्णादि अवयवानाम अंतर्भावात अनावरणत्व इति चेत पूर्वादि यह शंका करेगी द्वितीय मत लेकर के, माने एक कारणकत्व तो लेकर के बोलता है कि घटाधिकारी वाला जो मिट्टी है उसमें कपाली चूर्णादि अवयवानाम अंतर्भावात, कपाली चूर्णादि वही है जो घटाधिकारी वाले मिट्टी में, घटकारी मिट्टी में रहेगा और कपाली चूर्णादि भी मिट्टी में है, एक एक देश हो जाएगा दोनों का, तो अनावरण होगा, ये आवरण नहीं बनेगा बोलोगे, कपाल आदि आवरण नहीं बनेगा घट के, क्यों, एक ही कारण में दोनों हैं, माने घट का जो कारण है विवृत्ति उसी में कपाल आदि के चूर्णादि उसी में है, एक ही जगह है दोनों, इसलिए आवरण नहीं होगा ऐसा कहोगे, माने एक कारणकत्व समान देशत्व, एकाधिकारणत्व नहीं है समान देशत्व अर्थ है, एक कारणत्व बोलोगे ऐसा कहते सिद्धांत कहे ना बोलेंगे, टीका में देखना पूर्वादि की टीका है, यस्य इदम् कार्यम तस्मित मृदात्मनि, ये जो घटादि कार्य का अर्थ कर रहे हैं, यस्य इदम् कार्यम जो घटादि जिसका कार्य है उस मिट्टी में, तस्मिन् मृदात्मनि घटादि कार्य का अर्थ भाष्य में जो घटादि कार्य उसकी टीका में अर्थ किया, यस्य इदम् कार्यम जिसके ये कार्य है घटादि, तस्मिन् मृदात्मनि उस मिट्टी स्वरूप में, मृत्तिका में ये अर्थ आएगा, तेरहवीं टिप्पणी, इदम माने घटाधिकार्यम, यश इदम कार्य में इदम शब्द का घटाधिकार्यम जो घटाधिकारी जिसका है ऐसे मृत्ति मृत मृत स्वरूप में, तेषाम माने कपालादि नाम, टिप्पणी में कहा कपालादि नाम, कपालादि का सूर्य है, तेषाम माने घट कपालादि नाम, घट कपालादि उसी में मिट्टी में आश्रित है, घट भी आश्रित है कपालादि भी आश्रित है बोलना चाहेंगे, तेषाम अवस्थानात, वहां घट भी है मिट्टी में और कपाल भी मिट्टी में, एक ही जगह है, यही अवस्थानात दोनों एक एक एक अधिक एक एक कारण में दोनों बैठे हुए हैं, तानात तद्वत तेसाम अनावरण तुम, इसी प्रकार उसके समान यहां आवरण नहीं होगा, ये कहा, तो पूर्वादि कहा, सिद्धांत कहेंगे आगे, घटावस्त मृदमात्र वृत्ति कपालादिर घटादि अनावरण तुम इष्टम एवं, घटावस्था वाला जो वृत्ति का लेना चाहते हो, हाँ माने अभिव्यक्त अवस्था के घट लेना चाहते हो, अनभिव्यक्त अवस्था के घट के साथ एक एक एक आदि एक कारण बताना चाहते हो, ये सिद्धांत बोलते हैं, घटावस्था मृतमात्र वृत्ति कपाल कपाल आदेर, घटा के अवस्था में रहने वाली जो मृत्यु घट बना हुआ है जिस काल में, घटावस्था मृत्यु का है वो घट पैदा हो चुका है तैयार है घट, तो घटावस्त मृदमात्र वृत्ति कपाल आदि, घटावस्था वाला जो मिट्टी है उसी में रहने वाला जो मिट्टी में रहने वाला कपाल आदि, घटा अनावरणत्व इष्टम एवं, घट का अनावरण होता है उस काल में, घट का आवरण नहीं बनेगा, जब घट बन चुका है तो घट को ढकेगा नहीं कपाल, अनावरण रहेगा वो उस स्थान उस स्थिति में कपाल, घटावस्त जो मिट्टी में कपाल रहेगा तो वो तो आवरण नहीं बनेगा, इष्ट है हमारे लिए वो आवरण नहीं बनता एक एक कारण वाला होने पर भी, किंतु सिद्ध साध्यता इस स्थिति में क्या, जो तुम अनुमान से सिद्ध करना चाहते हो हम पहले से मान बैठे हैं, सिद्ध साध्यता दोष लग जाएगा अनुमान में, जो अनुमान तुम्हारा था पिंडादि नगरादि आवरण तेन समान देशत्वाद अनुमान, उसमें सिद्ध साध्यता दोष है, जिसको पहले हम मान बैठे हैं उसी को तुम अनुमान से सिद्ध करना चाहते हो, इसमें दोष है, हेत्वाभास में चले जाओगे, और दूसरी बात अव्यक्त घटावस्था मृत वृत्ति कपाल आदेर, कहेंगे अव्यक्त घट है अभी, अभी व्यक्त नहीं हुआ घट, कार्य रूप में नहीं आया घट, घट तो हमारे यहां तो सत्कारी बात है पहली घट है, किंतु अव्यक्त अवस्था का घट यदि है उसको लेना चाहते हो, उसको लेकर एक कारण बनाना चाहोगे कपाल का और घट का, तब कहते हैं अव्यक्त अव्यक्त घटावस्था मृत वृत्ति, अव्यक्त घट है जो घट अभी व्यक्त नहीं हुआ कार्य रूप में नहीं आया ऐसा जो घट है, उस अवस्था में रहने वाले जो मृत्यु है उस मृत्यु में रहने वाला जो कपाल आदि है उसका अनावरण तो साधन है, उसको अनावरण कहना, उस कपाल को आवरण का अभाव सिद्ध करोगे, आवरण नहीं बनेगा बोलोगे, आवरण बन जाएगा वो, यदि जब तक अनावस्थ अवस्था में घटे तब तक कपाल आवरण बनेगा, ये कहते हैं अनावरण तो साधन है, हेतु असिद्धि उस में हेतु असिद्धि होगी, एक एक एक का क्या ये दिया था, एक कारण तो नहीं रहेगा वहां, कपाल का कारण मृतिका के चूर्ण अलग हो जाएंगे और अव्यक्त अवस्था में है घट उसके मृतिका के चूर्ण अलग हो जाएंगे, आवरण बनेगा वो, ये कहते हैं हेतु असिद्धि, घट से कपाल आदेश आश्रय मृत विभेदा, घट के और कपाल के अवयव जो होते हैं, आश्रय जो मिट्टी का अवयव है, भिन्न भिन्न हो जाता है उसका अव्यक्त अवस्था में। यदि दूसरा यदि कहा न विभक्तानाम कार्यांतरत्व आवरण तो उत्पत्ति है, जो विभक्त अवस्था में है, घट अलग मिट्टी के अवयव में है और कपाल अवयव, कपाल अलग मिट्टी के अवयव में पड़े हैं, अव्यक्त नहीं है घट, व्यक्त नहीं अव्यक्त अवस्था के घट है, उस स्थिति में आवरण बन जाएगा। ये कहा। सोलह की टिप्पणी है स्वाश्रय इति पाठांतर, कहेंगे यहां तो आश्रय केवल दिया, कहेंगे अपना अपना आश्रय स्वाश्रय, अपना जो आश्रय होगा, घट का जो आश्रय होगा, कपाल का जो आश्रय होगा, भिन्न भिन्न हो जाएगा। ये कहा। आगे पूर्वादि शंका करेगा, ठीक है, हम कहते हैं विद्यमान शैव आवृतत्वात अनुपलब्धि चेत, आपने कहा विद्यमान ही आवृत होता है, अविद्यमान आवृत नहीं होता। विद्यमान शैव आवृतत्वात अनुपलब्धि, घट विद्यमान है पहले आपके मत में, उत्पत्ति के पहले घट विद्यमान है, आवृत होने के कारण उपलब्धि नहीं होती, ये तो बोलते हैं ना आप, पिंड कपाल आदि के कारण घट आवृत है, माने पिंडावस्था में घट नहीं दिखाई दे रहा है, विद्यमान है घट, विद्यमान ऐसे आवृतत्वाद अनुपलब्धि, आप ये कहना चाहते हो सिद्धांती है विद्यमान, आप आवृत होने के कारण उपलब्धि नहीं हो रही घट की, पिंडावस्था में भी घट है किंतु आवृत है इसलिए उपलब्धि नहीं, यही कहना चाहते हो आप। विद्यमान शैव आवृतत्वाद अनुपलब्धि चेत, विद्यमान शैव घट, जो विद्यमान घट है आपके मत में तो सत्कार्य है, पहले घट है, असत घट की उत्पत्ति तो होनी नहीं है, असत की उत्पत्ति नहीं होती करके बोल रहे हो आप, तो विद्यमान शैव आवृतत्वाद अनुपलब्धि चेत, विद्यमान का ही आवृत होने से अनुपलब्धि यदि ऐसा कहे तो आवरण तिरस्कार इतना स्यात, उस स्थिति में क्या होगा, आवरण को हटाने में प्रयत्न करना चाहिए, यदि विद्यमान वस्तु की होते हुए उपलब्धि नहीं होती हो आवरण होने से, तो आवरण को हटाने में प्रयत्न करना चाहिए, फिर उस स्थिति में घट के बनाने के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, दंडक चक्र कुलाल आदि प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जो आवरण है ना पिंड आदि उसको फोड़ देना चाहिए, बस मिल जाएगा घट आपको, तो माने प्रयत्न आवरण भंग के लिए करना चाहिए, विद्यमान है आवरण के कारण उपलब्धि नहीं हो रही है, तो आवरण भंग के लिए प्रयत्न करें, फिर आप इधर प्रयत्न क्यों करते हो घट बनाने के लिए, यदि घट पहले विद्यमान है, कपाल ने या पिंड ने घेर उसको ढक दिया है, उसको तोड़ दो, उसको भंग करो, घट मिलना चाहिए, किंतु मिलता है क्या, नहीं, घट बनाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, दंड चक्र कुलाल आदि सब चाहिए, हाँ, तो यदि पहले विद्यमान हो तो आवरण भंग करके वस्तु मिलना चाहिए, नहीं मिलता, इससे मतलब वस्तु नहीं है पहले, ये बौद्ध तर्क देने जा रहा है। विद्यमान ऐसे आवृतत्वात अनुपलब्धि चेत, विद्यमान ही वस्तु के आवरण होने के कारण यदि अनुपलब्धि हो रही हो ऐसी स्थिति में आवरण तिरस्कार यत्न करते हो, आवरण को हटाने में प्रयत्न करना चाहिए, कपाल घट, घट के लिए पिंड कपाल या आवरण बने हुए आपके यहां तो उसको फोड़ दो, घट मिलना चाहिए, मिलता है क्या, नहीं, तो कहां सत्कारी बात होगा, न घटादेर उत्पत्त हो, घटादि की उत्पत्ति में प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वहां आवरण को भंग नष्ट करने में विनाश करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यदि आवरण आवृत है विद्यमान है वस्तु आवरण के कारण नहीं मिल रहा था, आवरण हटाओ, आवरण हटाने से मिलना चाहिए, न घटादेर उत्पत्त हो, घटादि की उत्पत्ति में प्रयत्न नहीं करना चाहिए आपको, अतो अनुभव विरोध सत्कार्यवादी न स्यात्, ये जो सत्कार्यवादी का मत है अनुभव का विरोध है, क्यों, यदि आवृत होने के कारण वस्तु नहीं मिल रहा, विद्यमान वस्तु नहीं होता, आवरण को भंग करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, एक तरफ आवृत है बोलते हैं, दूसरी तरफ उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं लोग, घट को उत्पन्न करने के लिए दंड चक्र कुलाल आदि ये प्रयत्न करते हैं, उसकी जरूरत नहीं, यदि आवरण है पिंड तो उसको तोड़ दो, घट मिलना चाहिए, नहीं मिलता, इसलिए अतः अनुभव विरोधक सत्कार्यवादी, जो सत्कार्यवादी है वेदांति लोग, कार्य सतह कहते हैं जो लोग, उनके यहां ये अनुभव विरोध है, पहले से विद्यमान है वस्तु आवरण के कारण उपलब्धि नहीं होती बोलते हैं, इनके ये अनुभव विरोध है, अनुभव ऐसा बोलता है आवरण भंग करना चाहिए उस काल में, किंतु लगते हैं दूसरी तरफ उसकी उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, संकते शंका, शंका है पूर्वादि की शंका आने वाली है, आठ नौ दस की टिप्पणी है, इधर आठ में कहते हैं पिंडादि ना किसके द्वारा, विद्यमान का आवृत होना पिंडादि के द्वारा, घट विद्यमान है पिंडादि, पिंडादि ना आवृतत्व, आवृत होने से यही है। मानिए आवृतत्वात के पूर्व में पिंडादिना ये लगा देना, क्या करना, विद्यमान शैव पिंडादिना आवृतत्वात अनुपलब्धि चेत, विद्यमान का ही पिंडादि के द्वारा आवृत होने से उपलब्धि नहीं होती हो तो फिर वो जो आवरण भंग के लिए प्रयत्न करना चाहिए, वस्तु उत्पत्ति के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए। किंतु यहां अनुभव विरोध है, वस्तु उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं लोग। ये कहा आठ में आगे उत्पत्तौ नौ है ना, घटादिर उत्पत्तौ ना, घटादि उत्पत्ति में प्रयत्न नहीं करना चाहिए, ये कहा था उसके ऊपर है। तद उत्पत्तौ घटादि अर्थीय तथा इतिशेष, उसके घटादि चाहने वाले व्यक्ति जो होगा ना वह उसके उत्पत्ति में प्रयत्न नहीं करना चाहिए उसको, किंतु घटादि उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता है, दंड चक्र कुलाल आदि का साधन अपनाता है पिंड अवस्था में, तो अनुभव विरोध है सत्कारिवादी के मत। एक दस की टिप्पणी करता अतः घटादि अर्थिनो घटादि उत्पत्तो यत्न दर्शन, अतः करता कि घटादि चाहने वाले के घटादि के उत्पत्ति के लिए प्रयत्न दिखाई पड़ता है, इसके मतलब असत था घट, तब तो घट बनाने के लिए प्रयत्न कर रहा है वो। यदि विद्यमान होता तो आवरण भंग के लिए प्रयत्न करना चाहिए था उसको, पिंडादि को तोड़ना था, किंतु दूसरे तो प्रयत्न करता है घट उत्पत्ति के लिए, घट चाहने वाला, इसका मतलब घट असत था, अविद्यमान था, विद्यमान नहीं था, यह बौद्ध मत हो गया। यही बौद्ध मत में कहा भाष्य में एक बौद्धों की तरफ से कहा गया आवरण अभावे यत्न कर्तव्य इति चेत, अरे महाराज यदि आवरण मान विद्यमान वस्तु की उपलब्धि नहीं हो रही तो आवरण भंग के लिए प्रयत्न करना चाहिए, आवरण अभावे एवं, वहां सप्तमी है अय आदेश होकर के लोप हो रखा है, माने है अभाव में ही प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा है अय सप्तमंत पद यचो एवं लग गया और लोपसाकर से लग गया, वह समझना होगा आवरण अभावे एवं यत्न कर्तव्य इति चेत। बौद्ध बोलेगा महाराज जब विद्यमान है और अनुपलब्ध है तो आवरण भंग में ही प्रयत्न करना चाहिए, आवरण के नाश में ही के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसी की व्याख्या है आगे, ये संग्रह वाक्य इसी आगे व्याख्या पूर्वादि की। पिंड कपालावस्थयोर विद्यमान वे घटादि कार्यम, पिंड कपाल अवस्था में विद्यमान जो घटादि कार्य, पिंड अवस्था में भी कपाल अवस्था में ही कौन घटादि कार्य, आपके मत में आपके सत्कारिवादी हैं आप, तो पिंड कपाल अवस्थयोर विद्यमान घटादि कार्यम, पिंड कपाल अवस्था में स्थिति में जो विद्यमान कार्य घटाधिकारी है आवृतत्वात् नोपलभ्यते चेत, आवृत होने के कारण पिंड कपाल आदि के द्वारा आवृत होने से घट की उपलब्धि नहीं होती, यदि ऐसा कहो आप वेदांती ऐसा बोलते हो तो फिर घटाधिकारी अर्थिना जो घटादि चाहने वाला व्यक्ति होगा, घटाधिकारी चाहने वाला जो व्यक्ति होगा उसके द्वारा तृतीयांत है, तद आवरण विनाशैव यत्न कर्तव्य, तद आवरण माने जो घटादि का जो आवरण बना हुआ है कौन पिंड कपाल आदि, उसके विनाश में ही यत्न करना चाहिए, तद आवरण विनाशे एवं यत्न कर्तव्य, उसके आवरण विनाश में ही यत्न करना चाहिए कर्तव्य, न घटादि उत्पत्त, घटादि उत्पत्ति में प्रयत्न नहीं करना चाहिए, किंतु न तो ये तद अस्ति, ऐसा नहीं है वह घटादि उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता है, दंड चक्र आदि के सहारा लेता है व्यक्ति घट उत्पन्न करने के लिए, आवरण भंग के लिए तो प्रयत्न नहीं करता, घटादि उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता है, इसलिए तस्मात अयुक्तम, इसलिए आपके पास सिद्धांत ठीक नहीं है ये, माने पहले इसे विद्यमान है घट बोलना, ये सिद्धांत ठीक नहीं आपका, सत्कारी बात ठीक है, तस्मात अयुक्तम विद्यमान से आवृतत्वात अनुपलब्धि थी चेत, अब विद्यमान का ही आवृत होने से अनुपलब्धि, ये जो आप कह रहे हैं ये ठीक नहीं, अयुक्तम ये कहा अयुक्तम। एक नंबर टिप्पणी में कहा अनुभव विरोध, अनुभव विरोध है, एक तरफ कहते हैं विद्यमान के आवृत होने से माने उपलब्धि नहीं होती कहते हैं और दूसरी तरफ उत्पत्ति के लिए आप प्रयत्न करते हैं, माने यदि आवृत है तो आवरण भंग के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो हाँ पिंडादि फोड़ते नहीं आप, आवरण भंग करते नहीं, घट उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और बोलते हैं कि विद्यमान है आवरण के कारण उपलब्धि नहीं हो रही, यह अनुभव विरोध है, यह पूर्वादि की भाषा हो गया, यदि चेत सिद्धांति का न ऐसी बात नहीं, अनियमाद नियम नहीं है, कहीं कहीं आवरण भंग के लिए प्रयत्न होता है, कहीं कहीं उत्पत्ति के लिए प्रयत्न होता है, कार्य उत्पत्ति के लिए प्रयत्न, दो तरह के होते हैं, ये ऐसी स्थिति है, नियम नहीं है कि आवरण भंग में ही प्रयत्न करना हो, ऐसा नियम नहीं है। कभी कभी कार्य उत्पत्ति के लिए प्रयत्न होता है और कभी कभी आवरण भंग के लिए प्रयत्न होता है, ऐसी स्थिति है। कोई नियम नहीं कि आवरण भंग के लिए प्रयत्न करना हो, कैसे आगे दिखाएंगे। तो सिद्धांत कर दिया, ना ऐसी बात नहीं है, खाली आवरण भंग में ही प्रयत्न करना हो ऐसे नियम नहीं है, अनियम है। नहीं विनाश मात्र प्रयत्न आदि व घटादि अभिव्यक्ति नियत, विनाश मात्र प्रयत्न माने पिंड का विनाश कर देना, उतने मात्र प्रयत्न से घटादि की अभिव्यक्ति नियत नहीं है, माने विनाश होने पर ही घट मिले ऐसा नियत नहीं है, अनियत है। दो नंबर की टिप्पणी में कहा आवरण किसका विनाश करते, आवरण का विनाश, आवरण विनाश मात्र प्रयत्न आदि व घटादि अभिव्यक्ति नियता न, ऐसा नहीं है। क्यों, तम आदि आवृत्ति घटा दो, देखो अंधकार से आच्छादित जो घट होगा वहां घट की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करते हैं या आवरण भंग के लिए प्रयत्न होता है, वहां किसके लिए होता है, नहीं घट की उपलब्धि के लिए प्रयत्न होता है, घट की उपलब्धि के लिए प्रयत्न, दीपक किसके लिए जलाते हैं, घट प्राप्ति के लिए, ऐसी स्थिति है। दीवाल से जो आच्छादित घट होगा वहां पर दीवाल तोड़ना पड़ेगा, वहां पर आवरण भंग में प्रयत्न करना होगा। जो विद्यमान वस्तु पहले ही है, दो तरह के आवरण होते हैं, तमादि भी आवरण है कुड्डी आदि भी आवरण है, तो तमादि से अच्छे अंधकार में पड़ा हुआ घट होगा विद्यमान घट है, आवरण के कारण से उपलब्धि नहीं होती, उस स्थिति में क्या करते हैं उत्पत्ति माने उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, यही बोलना चाहते हैं। कोई नियम नहीं है कि आवरण भंग के लिए प्रयत्न करना हो, यही कहते हैं। तमादि आवृत घटा दो, जो अंधकार आदि के द्वारा आवृत जो घटादि होगा है तो विद्यमान है घट, वो उपलब्धि नहीं हो रही है तमादि आवरण के कारण, ऐसे घटादि में प्रतिपादि उत्पत्तो प्रयत्न दर्शनाद, दीपक आदि के जलाने के लिए प्रयत्न देखा जाता है, किसके लिए, दीपक जलाने में प्रयत्न करता है व्यक्ति, अंधकार को लाठी से मार करके अंधकार भगाने का काम नहीं करता, उसको विनाश नहीं करता, अंधकार को विनाश नहीं कर सकता, वह दीपादि दीपक आदि जलाने का प्रयत्न करता है। किंतु प्रयत्न किधर हुआ, वो तो दीपक जलाने में प्रयत्न कर रहा, वो अंधकार को तो छेड़ा नहीं उसने, कुछ नहीं किया अंधकार के लिए, कुछ भी नहीं किया उसको विनाश के लिए, कुछ नहीं किया, दीपक जलाने का काम कर रहा हो, माने घट उपलब्धि के लिए दीपक जला रहा हो, यह स्थिति देखी क्या कहते हैं। तमादि आवृत्ति घटा दो प्रतिपादि उत्पत्तौ प्रयत्न दर्शन, तमादि आवृत्ति जो घटा दी है घट विद्यमान है उपलब्धि नहीं हो रही थी, उसकी उपलब्धि के लिए दीपादि के उत्पत्ति में प्रयत्न करता है व्यक्ति, ये देखा दर्शनादि से देखा गया है, कहा ये कहा तमादि। तीन नंबर की टिप्पणी आदि से लेना है, आदि शब्द त्रयेण क्रमाद दधि नवनीत मध्याधिकम करह्यम, आदि शब्द या तीन है कह रहे हैं, तम आदि में एक आदि, घटादौ में एक आदि और प्रदीपादि में एक आदि, तीन है यहां ये भाष्य में, तीन आदि आदि आदि आ गए, तीन शब्द आदि से क्या लेना, कहते हैं देखो मक्खन दही में है, मक्खन पहले से विद्यमान है दही में, नवनीत विद्यमान है किंतु आवृत हो रखा किसके द्वारा, दधि के द्वारा, दधि के द्वारा मक्खन आवृत है, नवनीत आवृत है, उस स्थिति में व्यक्ति क्या काम करता है, मंथन आदि करना लगता है, वह प्रयत्न देखा गया किसमें, नवनीत उपलब्धि के लिए, किसके लिए, दही को नाश करने के लिए नहीं, वह प्रयत्न नवनीत प्राप्ति के लिए होता है, मंथन करता है दही का तो उसके लिए नवनीत उपलब्धि के लिए, तो प्रयत्न उधर देखा गया उपलब्धि की तरफ देखा जा रहा है, इधर विनाश की तरफ नहीं देखा जा प्रयत्न, आदि तीन के द्वारा ये लेना, ये टिप्पणीकार बोल रहे हैं, तीन तीन शब्द आदि आदि है, घटा आदि एक पहले तम आदि आवृत वाले और घटा आदि है अनुपलब्ध वस्तु और प्रतिपादि है वह प्रयत्न, तो तीनों में आदि शब्द त्रयेणा जो भाष्य में तीन शब्द आदि आ गए उनके द्वारा ये लेना है, क्रमात् क्रम से लेना, पहले वाले आदि में दधि को लेना, वह आवरण करने वाला है, वो तम आदि के स्थान में दधि आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे स्थान में जो है ये घटा दो जो घट के स्थान में आ जाएगा, नवनीत घट की उपलब्धि होनी है, नवनीत की उपलब्धि होनी है, अच्छा, और प्रयत्न कहां था, वहां घट आदि की उपलब्धि पर रहते प्रदीप आदि में था और यहां हो जाएगा मंथन आदि, ये तीनों आदि से, ये तीनों क्रम से ऐसा लेना बोल रहे हैं। माने एक आवरण में आदि है और एक अनुपलब्ध वस्तु में आदि है और एक प्रयत्न के तरफ आदि है, ये ग्राह्यम ऐसा बोल दिया। ठीक है, भाष्य आगे, सोपि तमो नाशाय इति चेत, पूर्वादि बोलता है दीपक जो जलाया जाता है ना, सिद्धांत का भाई आवरण भंग के लिए प्रयत्न नहीं होता सब जगह, जैसे अंधकार से आवृत घट के लिए प्रयत्न दूसरी तरफ होता है, दीपक जलाने की तरफ प्रयत्न होता है घट उपलब्धि के लिए, अंधकार को कुछ करता नहीं व्यक्ति, सिद्धांत का नहीं, वो दीपक ही अंधकार को भगाने के लिए है, पूर्वादि बोलता है। सोपी जो प्रयत्न कर रहा है, जो प्रयत्न कर रहा, कौन सा प्रयत्न, दीपक जलाने का प्रयत्न, वो भी तमो नाशाय इति चेत, पूर्वादि बोलेगा वो भी अंधकार नाश के लिए ही है, घट की प्राप्ति के लिए नहीं है वो, वो अंधकार नाश के लिए दीपक जला रहा है, प्रयत्न कर रहा है। सोपि तमो नाशाय इति चेत, पूर्वादि बोले आगे उसकी व्याख्या, आगे चार की टिप्पणी देखना पहले, अपि ना पूर्वम आदि शब्द त्रयोक्तम समुचितम, अपि के द्वारा तो क्या देना, पहले जो तीन आदि दिया था तम आदि आवृत्ति घटादो प्रतिपादि इत्यादि आदि, वो भी यहां गृहित हो जाएगा आदि के द्वारा। तो पूर्वादि ने कहा, बौद्धों ने कहा, सोपी माने वो जो प्रयत्न कर रहा है दीपक जलाने का, वह भी तमो नाश आय विचय, वो भी अंधकार नाश के लिए है, घट उपलब्धि के लिए नहीं है, ऐसा कहे उसी की व्याख्या और करता है पूर्वादि। दीपादि उत्पत्तो अपि, जो दीपादि की उत्पत्ति कर रहे हैं, प्रयत्न चल रहा है, उत्पत्तो अपि यह प्रयत्न, दीपादि के उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न करने जा रहा है, तम से आवृत घट होने पर दीपक जलाने लग गया व्यक्ति, दीपादि उत्पत्ति में जो प्रयत्न कर, सोपी तमस तिरस्करण आया, वो भी अंधकार गई हटाने के लिए है, करण आया, तस्मिन नष्टे घट स्वयं उपलब्ध थे, अंधकार नाश होने पर उस घट तो स्वयं उपलब्ध हो जाएगा, विद्यमान है ही आपके मत में घट, तो स्वयं उपलब्ध होगा घट, अंधकार नाश होगा घट उपलब्ध हो जाएगा स्वयं। अच्छा, लभ्य थे नहीं घटे कंचित आधीयते, घट में तो कुछ किया नहीं जाता, जो दीपक जलाने का जो प्रयत्न है अंधकार नाश के लिए है, तो घट तो अंधकार नष्ट हो गया तो घट उपलब्ध स्वतः ही हो जाता है, घट में कुछ भी वहां आधार नहीं होता, तो इसलिए आपके जो पहले कहना था तम आदि आवृत घट में उस घट के उपलब्धि के लिए दीपक आदि जलाया जाता कहना, यह बात ठीक नहीं है, पूर्वादि ने कहा। पांच नंबर टिप्पणी में, आदि यते मने इति आदि यते दीप उत्पत्ति अनुकूल प्रयत्न न घटो उपलब्धि प्रयोजकम किमपि वस्तु घटे उत्पाद्यते इत्यर्थ, ये कहते पूर्वादि बोलता है कि दीप उत्पत्ति अनुकूल प्रयत्न है ना, जो आप प्रयत्न करते हैं दीप की उत्पत्ति करने के लिए, दीप माने ज्वाला, उसकी उत्पत्ति के लिए जो उस प्रयत्न के द्वारा घट उपलब्ध प्रयोजकम किमपि वस्तु, माने घट के उपलब्धि का जो प्रयोजक वस्तु उसमें देखते हैं, दीपक जलाना जो होगा ना वहां प्रयोजक वस्तु जो होगा घटे नोत्पाद्य, उसमें कोई भी घट के तरफ कुछ भी उत्पन्न नहीं करता, वो दीपक क्या करता है, अंधेरा विनाश करता है, उसमें काम कर रहा है, ये पूर्वादि ने कहा। तो अब आगे टिप्पणी सिद्धांत बोलेंगे आगे, न बोलते हैं सिद्धांत ऐसी बात नहीं होगा, ध्यान से सुनो, हाँ वो जो तम को भगाने के लिए नहीं दीपाधिकरण, क्यों, प्रकाशवतो घट से उपलब्धमानत्वाद, अरे बाबा घट की उपलब्धि का प्रकाश विशिष्ट घट का उपलब्धि होती है किसकी, हाँ तो वो दीपक जलाना घट के लिए सार्थक है, हाँ प्रकाश विशिष्ट होने पर घट उपलब्ध होता है, दीपक काम कर जाता है घट के लिए, जब तक प्रकाश नहीं तब तक घट नहीं मिला, तो प्रकाशवान घट की उपलब्धि होती है, पहले अप्रकाश था घट, अब प्रकाशवान माने दीपक के सहारे से घट आता है, तो प्रयत्न उधर ही है, वो घट उपलब्धि के लिए है, प्रकाशवतो प्रकाश वाला मतुब है, प्रकाशवान जो घट है ना उसका उपलब्धि मानत्व ऐसा होता है, तो घट के लिए ही प्रयत्न है वो दीपक जलाना, ये कहा। यथा प्रकाश विशिष्टो घट, या विशिष्टौ नहीं है विशिष्टो, वो मात्रा दो छप गया, यथा प्रकाश विशिष्टो घट उपलब्धते, जिस प्रकार प्रकाश विशिष्ट घट उपलब्ध होता है ना अभी दीपक जलाने के बाद, जो प्रयत्न किया दीपक जलाने के लिए वो अंधकार भगाने के लिए नहीं, वो घट उपलब्धि के लिए है, क्यों, जिस प्रकार प्रकाश विशिष्ट घट की उपलब्धि होती है दीप करने ना, दीप करने के बाद, दीप जलाने के बाद प्रकाश विशिष्ट घट की उपलब्धि जिस प्रकार हो रही है, न तथा प्राग दीप करणात, दीप जलाने के पूर्व में ऐसा घट की उपलब्धि नहीं हो रही थी, इसके मतलब वो जो प्रयत्न हुआ है वहां अंधेरा भगाने के लिए नहीं है, घट की उपलब्धि के लिए, ऐसा देखा जाता है। तस्मात न तमस तिरस्कार एवं दीपकरणम, कि ये नहीं मानना कि केवल अंधेरे को भगाने के लिए ही दीप बनाए गए, दीप के लिए प्रयत्न किया, ऐसा नहीं समझना। तो किमतर ही फिर पूर्वादि बहुत तो बोलता क्या है फिर, तब क्या है? तो सिद्धांत कहते हैं प्रकाशवत्वाय, घट को प्रकाशित करने के लिए, प्रकाशवान बनाने के लिए दीपक जलाया गया। ये सिद्धांत उत्तर दिया, प्रकाशवत्व नैव उपलब्धमानत्वात्, ये बोलेंगे क्योंकि घट जो है ना प्रकाश युक्त होकर ही उपलब्ध होता है, वो दीपक जलाने के घट के लिए प्रकाश युक्त करने के लिए दीपक जलाया गया, यही होता है। प्रकाशवत्व नैव उपलब्धमानत्वात् घटस्य, लगा देना घट जो होता है प्रकाश वाला युक्त होकर ही उपलब्ध होता है, होने से एक साथ की टिप्पणी है। व्यनक्ति, इसके व्याख्या करते हैं, बोल दिया व्यनक्ति माने व्याख्या, स्पष्ट करते हैं प्रकाशवत्व नैव उपलब्धमानत्वात्, एक क्वचित आगे बोलते क्वचित आवरण विनाश भी यत्न सियात, कहीं कहीं आवरण विनाश में भी कार्य होता है, माने एक अधेर में पड़ा हुआ घट है तो वहां पर आवरण भंग के लिए प्रयत्न नहीं होता, वहां पर माने उस कार्य की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न होता है, कार्य प्राप्ति के लिए प्रयत्न होता है, और जहां कुड्यादि के द्वारा आवृत घट होगा वहां पर आवरण भंग के लिए प्रयत्न होता है। नियम नहीं है कि आवरण भंग में ही प्रयत्न कर रहा हो, वैसा नियम नहीं है। जहां दीवाल के सहारे पड़ा होगा, अंधेरे में है घट अभी, तो उस स्थिति में दीवाल को तोड़ना पड़ेगा, वहां तो आवरण भंग में प्रयत्न है, किंतु अंधेरे से आच्छादित जो घट में, उसके लिए अंधेरे भगाने के लिए ना घट उत्पाद के लिए प्रयत्न होता है, इसलिए अनियमात कहा था सिद्धांत ने पूर्व भाष्य में। नियम नहीं है आवरण भंग में ही प्रयत्न होना, पूर्वादि ने कहा था यदि कपाल आदि से आवृत घट है तो कपाल आदि को तोड़ने में प्रयत्न करो, घट उत्पत्ति के लिए दंड चक्र आदि का क्यों आप सहारा लेते हो? तो उत्तर दिया कोई नियम नहीं है कि आवरण भंग में ही प्रयत्न हो, कहीं आवरण भंग में प्रयत्न होता है, कहीं पर कार्य उत्पादन के लिए प्रयत्न होता है, आवृत अवस्था में ऐसा, ये बोलते हैं। क्वचित, अब जो कुड्यादि के द्वारा आवृत घट होगा क्वचित से इसको लेंगे, क्वचित आवरण विनाश से भी यत्न सियात, कहीं कहीं आवरण विनाश में भी प्रयत्न होता है, कहां यथा कुड्यादि विनाश, जैसे दीवाल से आवृत घट होगा तो वहां पर प्रकाश जलाने से घट आना, बाहर घट है भीतर आदमी, या भीतर घट है बाहर आदमी, बाहर प्रकाश जलाने से घट देख मिलेगा नहीं, वहां तो आवरण तोड़ना पड़ेगा, आवरण भंग में प्रयत्न होगा वहां, ये सिद्धांत उतरेगा। तस्मात न नियमो अस्ति, ऐसा नियम नहीं है कि अभिव्यक्ति अर्थिना आवरण विनाश है इतना कार्य, जो अभिव्यक्ति है कार्य चाहता है, जो कार्य की अभिव्यक्ति चाहता है, उपलब्धि चाहता है, उसका आवरण विनाश में ही यत्न करना, ऐसा नियम नहीं है। किस स्थान पर आवरण विनाश में यत्न होता है, कहीं कहें कार्य उत्पत्ति के लिए यत्न होता है। आवरण दो प्रकार के हैं, कुड्यादि जैसा भी है, तम आदि जैसा भी आवरण, जब तम आदि आएगा तो वहां पर आवरण भंग के लिए कोई प्रयत्न नहीं है, प्रदीपादिकरण वो उपलब्धि के लिए है, वहां के लिए प्रयत्न है, जो प्रकाशवान घट की उपलब्धि होती है, जब उपलब्धि होती है खाली घट उपलब्ध नहीं होता, प्रकाश सहित तो प्रकाश जो जलाया वो घट में चला गया, और जहां कुड्यादि के द्वारा आवृत घट होगा वहां आवरण विनाश में प्रयत्न करना होगा, इसलिए अनियमात कहा था सिद्धांत ने, वही कहा ठीक हो गया। तस्मात, तस्मात न नियमो अस्ति, ऐसा नियम नहीं है कि अभिव्यक्ति अर्थी ना, जो अभिव्यक्ति चाहने वाला व्यक्ति है, माने आवृत पदार्थ को अभिव्यक्त चाहता है जो व्यक्ति, उसके द्वारा आवरण विनाश यत्न कार्य है, आवरण विनाश में यत्न करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है। एक नंबर में कह दिया आवरण तिरस्कृत अर्थ अभिव्यक्त से यत्न दर्शन, कहीं कहीं आवरण तिरस्कार में यत्न है, कहीं कहीं अर्थ की अभिव्यक्ति में आपका यत्न प्रयत्न है, जैसे आवरण होगा उसको देख करके काम करना होगा, ये नहीं कि हर जगह आवरण विनाश में यत्न करना, ऐसा नियम नहीं है, कहीं आवरण विनाश में भी यत्न होता है और कहीं अभिव्यक्ति के लिए यत्न होता है। ये दो दृष्टांत, कुड्यादि से आवृत है तो आवरण विनाश में प्रयत्न होगा, और तम आदि से आवृत है तो प्रकाश करने में प्रयत्न उधर चला जाएगा, आवरण भंग स्वतः ही बना है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखें तदेव प्रपंच इति इत्यादि, आवरण पूर्वादि उसी का ही व्याख्या करता है, जो कहा था आवरण अभावे एवं यत्न कर्तव्य, ये कहा था पूर्वादि ने, यदि आवृत घट की उपलब्धि नहीं होती है, विद्यमान होते हुए भी आवृत घट की उपलब्धि नहीं, तो आवरण भंग में यत्न करना चाहिए, कहा उसी की ही व्याख्या करता है आगे। तदेव प्रपंच इति 11-12 की टिप्पणी, तदेव मैंने संकितम एवं, जो शंका की पूर्वादि ने, यदि विद्यमान होता हुआ भी घट की उपलब्धि नहीं होती रही हो, मान पिंडादि के द्वारा आवृत है, तो पिंडादि को नाश करने में प्रयत्न करना चाहिए, घट की उपलब्धि के लिए दंड चक्र आदि का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, जो कहा था संकित था उसी की व्याख्या करता है। प्रपंच हित मैंने विद्रोह होती, ये कहा 25 विस्तार धातु है, उसके विस्तार करते हैं, प्र उपसर्ग है, 25 विस्तार धातु का पंचहिति बनता है, चुरादि का धातु है वो, 25 है तो नुम आ जाएगा, पंच बन जाएगा, लट तिपसप पंचायति प्रपंचायति ऐसा, उसी की व्याख्या करते हैं, विस्तार करता है पूर्वादि अपने वाक्य को। माने यदि विद्यमान वस्तु आवरण के कारण उपलब्ध नहीं होता तो आवरण विनाश में ही प्रयत्न करना चाहिए, जो कहा इसी के आगे विस्तार करता है ये कहा। तो यही कहना चाहते हैं पिंड इत्यादि शब्द से कहा, पिंड कपालावस्थयोर विद्यमान विघटादि कार्य आवृतत्वात्म उपलब्ध थी चेत, पिंड कपाल के अवस्था में, जब पिंड अवस्था में घट विद्यमान है आपके मत में तो सत्कार्य विद्यमान घट है, अथवा कपाल अवस्था में विद्यमान घट घटादि कार्य आवृत होने के कारण पिंड कपाल आदि के द्वारा आवृत होने से न उपलब्ध थी चेत, उपलब्धि नहीं होती ऐसा यदि कहो, तब तो घटादि कार्यार्थिना, जो घटादि को चाहने वाला व्यक्ति होगा उसको तद आवरण, जो पिंड कपाल आवरण बने हैं ना, उसी आवरण का विनाश में ही कार्य करना चाहिए, यत्न कर्तव्य, न घटादि उत्पत्त हो, घटादि उत्पत्ति में प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्यों न तो एतद अस्ति, किंतु ऐसा नहीं है, वो घटादि उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करता है, दंड चक्र आदि का सहारा लेता है, नहीं तो पिंड आदि को विनाश कर देता, घट मिलना चाहिए नहीं मिलता, घटादि उत्पत्ति में प्रयत्न करता है। तस्मात अयुक्तम, इसलिए वेदांतियों का मत ठीक नहीं है, अयुक्तम विद्यमान से वह आवृतत्वात अनुपलब्धि, विद्यमान से वह आवृतत्वात अनुपलब्धि जो आप बोलते हो ना, ये अयुक्तम, ये ठीक नहीं है, यदि चेत ऐसा बोले तो सिद्धांत करेंगे न, यही है ठीक है। देखना यत्र आवृतम वस्तु भेज्यते तत्र आवरण भंग एवं यत्न व्याप्ति अभावात, सिद्धांत कहते ऐसे व्याप्ति नहीं मिलेगी, जहां आवृत वस्तु अभिव्यक्त होना है, यत्र आवृतम व्यज्यते, जहां पर आवृत वस्तु की अभिव्यक्ति होती हो तत्र आवरण भंगे एवं यत्न कार्य, वहां आवरण भंग में प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा व्याप्ति नहीं है, ऐसा सहचार नहीं मिलेगा, जहां आवृत वस्तु की अभिव्यक्ति होनी हो वहां पर आवरण विनाश में ही प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा व्याप्ति नहीं है, क्यों कहीं कहीं माने उधर आवृत वस्तु की उपलब्धि के लिए प्रयत्न होता है, कहीं आवरण भंग में प्रयत्न होता है, ऐसे व्याप्ति नहीं है कि जहां जो वस्तु आवृत हो गया है, आवृत वस्तु की अभिव्यक्ति करनी हो वहां पर आवरण भंग में ही प्रयत्न करना हो, ऐसा व्याप्ति नहीं है, ऐसा नियम नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। यत्र आवृतम वस्तु भेज्यते, जहां आवृत वस्तु की अभिव्यक्ति होती हो, जहां तत्र माने उस स्थान पर आवरण भंगे एवं यत्न इति व्याप्ति अभावात, ऐसे सहचार नियम नहीं है, न होने से अनुभव विरोधो, न अनुभव विरोध, पूर्वादि ने कहा था अनुभव विरोध कहा था, सिद्धांत का अनुभव विरोध नहीं, इति दूषयति कहा, इस प्रकार सिद्धांति दोष देते हैं पूर्वादि के वाक्यों में। टिप्पणी 13 है ना, गृहादो यत्र माने गृहादो, जिस घर आदि में दो तरह के आवृत होना है, घर के भीतर घट है तो उसका आवरण दो हो सकते हैं, अंधेरा भी हो सकता है और दीवाल भी हो सकता है, हम बाहर हैं घट नहीं दिखाई दे रहा है, उस स्थिति में क्या करना पड़ेगा, दीवाल तोड़ना पड़ेगा, और हम भी भीतर ही है बैठे हैं किंतु अंधेरा है घट नहीं दिखता है, उसके लिए क्या करना होगा, दीप जलाना पड़ेगा, ऐसे व्याप्ति नहीं है कि जहां आवृत वस्तु की उपलब्धि करनी हो वहां पर आवरण भंग भी काम करना, ऐसा नहीं, दीप जलाते समय में वो अंधेरा के लिए नहीं है, वहां घट प्रकाशवान घट की उपलब्धि के लिए है, वो उस तरफ है, वो यही सिद्ध करना चाहते हैं। न अनियमाद बोल दिया, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आवरण भंग में ही यत्न करना हो, नियम नहीं है, ठीक है ठीक है। अनियमम साधयति, जो नियम नहीं है ना उसी को सिद्ध करते हैं सिद्धांति, 14 की टिप्पणी, मान साधयति माने उपपादयति, उसी को उपपादन करते हैं, नियम नहीं है कि आवरण भंग में ही प्रयत्न करना हो, ऐसा नियम नहीं है, क्यों उसी को सिद्ध करते हैं, क्या तो सिद्धांति बोलते हैं नहीं करके बोलते हैं, नहीं घटे किंचित, नहीं विनाश मात्र प्रयत्नादेव घटादि अभिव्यक्ति नियता, विनाश मात्र प्रयत्न से घटादि की नियत अभिव्यक्ति नहीं होती है। माने जहां जहां विनाश से ही घट की उपलब्धि होती है ऐसा नहीं है। टीका में कहते हैं तमसावृत घटादो, जो अधेरे से आवृत घटादि है, तमस माने अधेरा होता है, तृतीयांत तमसा, तमसावृतादो घटा वृत घटादो, अंधकार आदि से जो आवृत घट है, अंधकार से आवृत घटादि में दीपोत्पत्तो यत्तो अस्ति इत्यत्र चोदयति। सिद्धांत का उसमें दीप की उत्पत्ति में प्रयत्न होता है ऐसा देखा है, भाष्य में कहा था ना, क्योंकि तमसा आवृत घटादो प्रतिपादी उत्पत्तो प्रयत्न दर्शनाद, भाष्य में बोला था माने अंधकार से आवृत घटादि में प्रतिपादी उत्पत्ति में प्रयत्न देखा है, आवरण भंग में प्रयत्न नहीं देखा, दीपक की उत्पत्ति में प्रयत्न देखा जा रहा है कहा, उसी की टीका में बोल रही है तमसा आवृत घटा दो दीपोत्पत्तो यत्नो अस्तित्व चोदयति। पूर्वादि बोलता है कि तम अंधेरे से आवृत घटादि में दीपक की उत्पत्ति यत्न होता है कहा, पूर्वादि बोलता है उसके ऊपर शोपी कहता है, महाराज जो दीपादि के लिए प्रयत्न बोलते ना आप, वो नहीं है, वो जो प्रयत्न किया वो भी अंधकार नाश के लिए, घट उपलब्धि के लिए नहीं है, शोपी तमो नाशा एवं, प्रदीपादि के लिए प्रयत्न कर रहा है व्यक्ति वो भी अंधेरे नाश के लिए ही है, घट उपलब्धि के लिए नहीं, घट तो स्वतः उपलब्ध हो जाएगा, पूर्वादि यही बोलना चाह रहा है। ठीक है, अनुभव विरोधम आशंका उत्तम व्यनक्ति, अनुभव विरोध की शंका कर सिद्धांत कहते हैं भाई प्रयत्न तो दीपादि के लिए होता है, तमोनाश के लिए कहां होता है, शंका करे तो पूर्वादि उसको स्पष्ट करता है। पंद्रह की टिप्पणी में कहा सोपी इति संग्रह वाक्य उत्तम वितर, सोपी तमोनाश आयु संग्रह वाक्य था, उसी की व्याख्या है। दीपादि उत्पत्तो अपी, पूर्वादि बोलता है दीपादि उत्पत्तो अपी यह प्रयत्न, दीपादि की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न किया जा रहा है, अच्छा वो भी शोपी तमस तिरस्कारणाय करणाय, वो भी अंधकरण नाश करने के लिए है, ये कहते हैं। आगे टीका में दीपम दीपस तमस तीरयति, जो दीपक है अंधेरे को नष्ट करता है, दीपस तमस तमस तीरयति, तम कर्म है वो, माने दीपक जो है ना अंधेरे को नष्ट करता है, इति चेत ऐसा यदि है दीपक है तो अंधेरे को नष्ट करता है तो कथम कुंभोपलब्धि, फिर सिद्धांत को घट की उपलब्धि कैसे होगी, अब दीपक ने तो कर दिया अंधेरे को विनाश कर दिया, इतना काम कर दिया, अब फिर घट की उपलब्धि कैसे होगी, अब सिद्धांत पूछते हैं तो उत्तर देता है घट स्वयं उपलब्ध होता है, यही कहा पूर्वादी वो तस्मिन नष्टे, जब तम नष्ट हो जाने पर अंधेरा नष्ट होने पर घट स्वयं उपलब्ध होते, घट तो स्वयं उपलब्ध होगा, उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, यही पूर्वादी कहा। ठीक है, तत्र हेतु पूर्वादि उसमें कारण बताता है, अंधेरा नष्ट होने पर घट स्वतः ही उपलब्ध होता है, इसके लिए हेतु बताता है कारण बताता है। तत्र माने चौदह की टिप्पणी में कहते हैं तत्र स्वयं उपलब्ध, घट स्वयं उपलब्धि में हेतु बताता है, क्या नहीं करके बोलते हैं पूर्व पक्षी बोला, नहीं घटे किंचित आदि ये थे, घट में कोई विशेषता तो लाते नहीं, वहां अंधेरे नाश करना है, वहां घट में क्या लिया जाता, कुछ नहीं विशेष क्या आता है, कुछ नहीं आता है, यदि चेत यहां तक बोला तो सिद्धांत न बोलेंगे। टीका देखिए अनुभव अनुसरित परिहार, अनुभव को लेकर अनुसरण करके परिहार खंडन करते हैं सिद्धांति, अरे बाबा अनुभव होता है प्रकाशवान घट की उपलब्धि होती है, बिना प्रकाश वाली घट की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए जो दीपोत्पत्ति में जो प्रयत्न किया वो घट उपलब्धि के लिए है, दीपक जलाने पर प्रकाशयुक्त घट आता है, बिना प्रकाश वाला घट मिलता नहीं है, तो उसी में तात्पर्य है उसका, यही कहना है, इसलिए कहा न करके सिद्धांत बोलते हैं। ये सिद्धांत ने कहा न प्रकाशवत हो घट से उपलब्धान होता, घट में कुछ भी आधान नहीं हुआ तो पूर्वादि ने कहा था आधान होता है, क्या नहीं प्रकाश का आधान होता है, प्रकाशवान घट की उपलब्धि होती है, ये सिद्धांत ने कहा यथा प्रकाश विशिष्टो घट उपलब्ध थे, अभी दीप करने प्रदीप करने के बाद भी जैसे प्रकाशयुक्त घट की उपलब्धि होती है ना, न तथा प्राग दीप करना दीप जलाने के पहले ऐसे घट नहीं था, अब प्रकाश वाला घट था, कैसा घट था, अभी प्रकाशवान घट प्रकाश घट के लिए काम कर रहा है, तो घट की उत्पत्ति के लिए वहां प्रकाश है, यही सिद्ध होता है। तस्मात न तमस तिरस्काराय प्रदीपकरण, केवल अंधेरे को भगाने के लिए ही वहां प्रदीपकरण ऐसा नहीं है, किमतर ही पूर्वादि बोल रहा क्या है फिर, तो कहते हैं प्रकाशवत्व आया, घट में प्रकाशवान बनाने के लिए, प्रकाशवत्व नहीं वो प्रलिपमानत्वाद, एक घट जो है ना प्रकाशयुक्त होकर उपलब्ध होता है वहां। आगे टीका है, किम इदानी वे इदानी में आवरण भंगे प्रयत्नो न, कहते हैं महाराज जब प्रकाशवान घट की उपलब्धि हो रही, दीप जलाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं आप, तब कहते हैं किम इदानी आवरण भंगे प्रयत्नो न इतव नियमो अस्तु, कहते हैं फिर आवरण भंग में प्रयत्न नहीं होता ऐसे नियम बनाओ आप, जहां भी आवृत पदार्थ होगा आवरण भंग में कहीं भी प्रयत्न नहीं होगा, केवल कार्य उत्पत्ति के लिए प्रयत्न होगा, ये बोलो पूर्वादि का कहते सिद्धांत ऐसा भी नहीं है, कहीं कहीं आवरण भंग में प्रयत्न होता है, इसलिए तो अनियमात बोला सिद्धांत ने, क्या बोला नियम नहीं है कि माने वहां आवरण भंग में ही प्रयत्न करना, ऐसा नियम नहीं है, कहीं पर आवरण भंग के लिए प्रयत्न होता है, न कह दिया सिद्धांत ने, तो क्या कहते क्वचित सिद्धांत बोलते क्वचित आवरण विनाश से भी यत्नस्यात्, कहीं कहीं आवरण विनाश में भी प्रयत्न होता है, हो कहा यथा कुंभा कुड्यादि विनाश, जैसे घट की उपलब्धि में कुड्यादि का विनाश करना होता है, घर के भीतर घट है हम बाहर हैं घट दिख नहीं रहा है, उसको उपलब्धि के लिए दीवार तोड़ना पड़ेगा, तो आवरण विनाश में प्रयत्न होता है कहीं, दो तरह है ठीक है। अनियमम निगमयन अनुभव विरोधाभावम उसने दिया, जो अनियम बताया गया सिद्धांत ने कहा नियम नहीं है, कहीं आवरण भंग में काम करेगा प्रयत्न, कहीं माने कार्य उत्पादन में प्रयत्न करेगा, ये जो अनियम था इसी को समापन कर, निगमन माने समापन वाक्य, निगमयन समापन करते हुए अनुभव विरोधाभाव, पूर्वादि ने कहा था अनुभव विरोध है, माने विद्यमान घट है उपलब्ध नहीं होता है कहना, तो आवरण भंग में प्रयत्न करना चाहिए, आवरण भंग होने पर मिलना चाहिए, किंतु आप प्रयत्न करते हैं दूसरी तरफ, पिंड से आवृत घट है और आप घट की उपलब्धि से दंड चक्र आदि के प्रयत्न करते हैं, और विनाश में प्रयत्न करना चाहिए, जो कहा अनुभव विरोध है ये बात कहा था वो समापन कर दो, अनियम निगमन अनुभव विरोधाभाव, अनुभव का विरोध का अभाव नहीं है, देखो भाई कहीं कहीं आवरण भंग के लिए प्रयत्न करना होता है, कहीं कहीं उत्पादन के लिए प्रयत्न करना होता है, इसलिए कोई अनुभव का विरोध नहीं है, ये सिद्धांत ने कहा। अनियमम पंद्रह की टिप्पणी, नियमाभावम उपसंग्रह, अनियम माने नियमाभावम, न नियम अनियम न समास है नियम का अभाव, उसका उपसंहार करते हुए कहा, तस्मात कहा तस्मात न नियमो अस्ति, ऐसा नियम नहीं है कि अव्यक्ति अर्थिना, जो कार्य के अव्यक्ति चाहने वाला जो व्यक्ति होगा उपलब्धि चाहने वाले के द्वारा आवरण विनाश एवं यत्न कार्य, आवरण विनाश में यत्न कार्य प्रयत्न करना चाहिए, ऐसा नियम नहीं है, यह सिद्ध हुआ। आगे ठीक है, हमें कहते हैं किंच अभिव्यंजक व्यापारे सती नियमेन घटो व्यज्यते, देखो अभिव्यंजक का जब व्यापार करेंगे जैसे प्रदीपादि जलाएंगे, जलाने पर इसके अभिव्यंजक जो अभिव्यक्त करने वाला पदार्थ को अभिव्यंजक बोलते हैं, और कार्य जो होगा अभिव्यक्त होगा, अभिव्यंजक और अभिव्यक्त माने प्रकाश आदि हो जाएंगे अभिव्यंजक, और कार्य होगा अभिव्यक्त, किंच अभिव्यंजक व्यापारे, अभिव्यंजक में जो व्यापार होने पर सब व्यापारी सती नियमेन घटो व्यज्यते, घट के नियम पूर्वक घट की अभिव्यक्ति होती है, तद अभावे अभिव्यंजक के व्यापार के अभाव होने पर, जब अभिव्यंजक में व्यापार न हो ऐसी स्थिति में तो न घट की उपलब्धि नहीं होती, इति अन्वय अन्वय व्यतिरेक अवधारित हो, अन्वय व्यतिरेक के निश्चय किया हुआ घटार्थ जो घट रूपी विषय है, कुलालादि घट के लिए कुलालादि व्यापार, कुलालादि का जो व्यापार होता है वो अभिव्यंजक है घट का, किसका, पिंड में घट विद्यमान है पहले से, किंतु कुलाल जो दंड चक्र आदि का व्यापार करता है तो घट के अभिव्यक्ति होती है, वो जो कुलालादि का व्यापार है घट के अभिव्यक्ति के लिए है, अभिव्यक्ति के लिए, घट तो विद्यमान था किंतु वहां आवरण पड़ा हुआ था, उस आवरण को हटाने के लिए दंड चक्र आदि का प्रयोग करता है, किया तो अभिव्यक्त हो गया घट, यह स्थिति है। किंच अभिव्यंजक व्यापारे सती नियमन घटो व्यज्यते, अन्वय है ये, अभिव्यंजक में व्यापार होने पर घट की उपलब्धि होती है, और तद अभावे माने अभिव्यंजक अभाव व्यापार अभावे न, ये व्यतिरेक है, तत्सत्व तत्सत्व तद अभावे तद अभाव, अभिव्यंजक व्यापार होने पर घट की उपलब्धि होती है, अभिव्यंजक व्यापार घट की उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए अब इस अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जो निश्चय किया हुआ, क्या क्या निश्चय किया, निश्चय हुआ घटार्थ कुलाल आदि व्यापार, घट के लिए जो कुमार आदि का व्यापार होता है घट उत्पादन के लिए व्यापार, तस्य अर्थवत्वार्थम, उस व्यापार के अर्थवान अर्थशालिता सिद्ध करने के लिए, व्यापार को सार्थक बनाने के लिए क्या होगा, और एवं प्रयत्नों वक्तव्य, उसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आवरण भंग तो आर्थिक है, आवरण भंग तो आर्थिक है, जब कुलाल आदि का व्यापार हो जाएगा पिंड भंग अपने आप हो जाएगा, वो आर्थिक है, वो शाब्दिक नहीं है। मुख्य व्यापार है उसके माने कार्य के उत्पादन के लिए, विनाश माने आवरण भंग जो है वो अर्थ से हो जाए, जो कार्य उत्पादन होगा आवरण भंग हो गया, आर्थिक है वो, मुख्य उदयी होता है ये कहते हैं। एक आना है 16-17 की टिप्पणी, 18वीं है। 16 में कहते हैं अभिव्यंजक क्षा माने कुलाल आदि व्यापार है, एक अभिव्यंजक है कुलाल आदि का व्यापार। 17 की टिप्पणी का घटादि अभिव्यक्ति अर्थ, किसके लिए व्यापार है कुलादि का, घटादि की अभिव्यक्ति के लिए है, जो दंड चक्र आदि व्यापार होता है घटादि को अभिव्यक्ति के लिए है। 18 में कहते हैं आवरण भंगस्तु आर्थिक, यह आया है आवरण भंग तो आर्थिक है, मुख्य है उत्पादन के लिए, कार्य उत्पादन के लिए व्यापार होता है, आवरण भंग तो अर्थ से आ जाता है, जो कार्य उत्पन्न हो गया तो आवरण भंग हो गया, वो आर्थिक है, वो प्रयत्न नहीं उसके लिए। यत्र ही प्रकाश व्याप्तम घटाधिकम, जहां प्रकाश व्याप्त घटादि होगा तत्र ही तमो निवृत्ति दर्शन, वहीं पर तमो की निवृत्ति हो जाती है, अंधकार की निवृत्ति होती है, जहां प्रकाश से विशिष्ट घट बनेगा, व्याप्त घट बनेगा, वहां तमोनिवृत्ति अपने आप हो जाएगी, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। जब प्रकाश विशिष्ट घट हो गया, हमने दीपक जलाया, अंधेरे में घट था, दीपक जलाया, प्रकाशमान घट हमारे हाथ में आ गया, अंधेरा अपने आप नष्ट हो गया, उसके लिए प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, प्रयत्न इधर ही है, यही है प्रकाश से प्राथम्य। इसलिए प्रकाश की प्रथमता है वहां, आवरण भंग की प्राथम्य नहीं है, प्रकाश की प्राथम्य है वहां प्रथम। तमोहानेस्तु पाश्चात्यम, पहले प्रकाश होगा घट मिल जाएगा, बाद में वो बाद में होने वाला तमोहानि होने वाला है, बाद में आर्थिक है वो, पाश्चात्य है, पीछे होने वाला है। इदमेव भंगीतरेण प्रकारांतरेण, भंगीतर माने प्रकारांतर, प्रकारांतर से फिर बोलते इसी बात को, भंग्यंतर माने प्रकारांतर, अन्य प्रकार से, अन्य प्रकार से इसी बात को कहते हैं भंग्यंतरेण। प्रकाश व्याप्तम घटम ऋते तद आवरक तमोनिवृत्ति अदर्शनाच, प्रकाश व्याप्त घट के बिना, रिते माने बिना, अव्यय होता है रिते, बिना प्रकाश व्याप्तम घटम रिते माने प्रकाश व्याप्त घट के बिना, जब तक प्रकाशवान घट नहीं होगा तब तक, तद आवरक तमो निवृत्ति अदर्शनाच, उसका आवरक तम की निवृत्ति नहीं होगी, पहले प्रकाश व्याप्त घट होगा, उसके बाद में उसके घट का आवरक जो तम था तब निवृत्ति होगी, उसके बिना निवृत्ति नहीं होती तम की। प्रकाश व्याप्तम घटम रिते, प्रकाश व्याप्त घट के बिना, रिते जो है ना बिना अर्थ में होता है, उसके बिना रिते अव्यय है, सप्तम इंद्र पद में समझना उसको, अव्यय पद है वो। प्रकाश व्याप्तम घटम रिते माने प्रकाश व्याप्त घट के बिना, तद आवरक जो घट का आवरक था तमादि, तमो अनिवृत्त, तमो निवृत्ति अदर्शनात्, अंधकार की निवृत्ति नहीं देखी गई है, जब तक प्रकाश व्याप्त घट नहीं होता तब तक अंधकार की निवृत्ति नहीं होती है, इसलिए प्रकाश से प्राथम्यम, इसलिए प्रकाश में प्राथम्य है। एक पश्चात तमो हानेस्तु पाश्चात्यम, तम का जो ना विनाश है, हान माने विनाश, वो पाश्चात्य है, पीछे होने वाला है, इसलिए वो इसे होगा कहा प्राथम्यम। तमो हानि से पाश्चात्यम दृष्टम, तमो हानि जो तम का अभाव है वो पाश्चात्य, पीछे होने वाला है, पश्चात भव पाश्चात्यम। इत्थम से अत्र प्रक्रिया दृष्ट भाई, यहां प्रक्रिया देखना क्या क्या करना पड़ेगा आपको, माने आवृत काल में घट है उसको अनावृत करने के लिए क्या क्या प्रयत्न करना है। कहते हैं घट तावत पूर्वम अज्ञात, घट अभी अंधेरे में था, अज्ञात था, घट ज्ञात हुआ कि नहीं हुआ, अंधेरे से आच्छादित है, उस काल में घट अज्ञात है। घट स्थावत पूर्वम अज्ञात, घट जो है ना तब तक पूर्व पहले अज्ञात अवस्था में रहा, अज्ञात, और बाह्य इंद्रिय द्वारा बुद्धि वृत्तियां व्याप्यते हैं, हमारे जो बाहर चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से बुद्धि जब जाएगी, अंतकरण पहुंच जाएगा, वहां घट में व्याप्त होगा तो घट प्रकाशित हो जाएगा। बाह्य इंद्रिय द्वारा बुद्धि वृत्तियां, बुद्धि में वृत्ति, बुद्धि निकलेगी, अंतकरण निकलेगा बाहर के इंद्रियों के द्वारा, घट के लिए दो इंद्रिया जाते हैं, कौन कौन जाते हैं, चक्षु और त्वक, त्वक से भी हाँ घट है पता लगता है, दो इंद्रियों का विषय है वो, चक्षु देख कर भी होता है, पर्श से भी होता है, दो में से कोई इंद्रिय पहुंचेगा विषय में होगा। तो घट पहले अज्ञात है, आवृत है घट, अज्ञात है। अच्छा, तो बाह्य इंद्रिय द्वारा बुद्धिवृत्तियां बाहर के इंद्रिय चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से बुद्धिवृत्ति के द्वारा व्याप्य थे, घट व्याप्त हो जाता है, बुद्धि गई वहां घेर लिया घट को। तद व्याप्त स्वगत तमो ध्वस्ती, अजो तद व्याप्त होने पर घट जब व्याप्त हो जाएगा बुद्धि के द्वारा, घट घट जो अधेरा था उसका नाश हो जाएगा। तद ध्वस्त विशिष्ट हो भगवती, उस काल में माने अधेरे से ध्वस्त, अधेरे के विनाश से युक्त हो जाता, विशिष्ट हो जाता है घट, अधेरा नहीं रहेगा जब बुद्धिवृत्ति पहुंच गए तो। ततः प्राकट्यवागी, उसके बाद में प्रकट घट प्रकट हो जाता है, उसके बाद स्थिति है। पहले चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा अंतकरण पहुंच जाएगा घट देश में, उसको घेर देगा, वृत्ति बनेगी, वृत्ति बनने के बाद में उस तत्संबंधी अंधकार नष्ट हो जाएगा, उसके बाद घट की प्राकट्य होगी, ये नियम है। आगे बोलते ततश्च आदानादि व्यवहार, जब प्राकट्य हो गया घट, उसके बाद लेना लेना देना शुरू हो जाएगा घट का, क्या हो जाएगा, आदान प्रदान शुरू हो जाएगा घट में, जलाहरण आदि कार्य कुछ भी करना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले अंतकरण की वृत्ति निकलेगी चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा, घट प्रदेश में पहुंच जाएगी, घट देश को घेरेगी, वृत्ति से ढक दिया घट को, आवृत कर दिया, उसके बाद अधेरा भग गया, अज्ञात चला गया, ज्ञात हो गया, प्राकट्य हो गया, उसके बाद में व्यवहार हो जाएगा, आदान प्रदान व्यवहार होगा, ऐसा नियम बनता है। ये कह रहे हैं, अच्छा समय हो गया है, यही रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।